برگ سبز، برنامه شماره 26، اشعار از عطار، بابا طاهر، عراقی، آهنگ سگاه، هنرمندان حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز، ناصر افتتاح، گوینده روشنک. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. خوشا آنون که سودای تو دارند، که سر پیوسته در پای تو دارند. به دل دارم تمنای کسانی که اندر دل تمنای تو دارند. دلت ای سنگ دل بر ما نسوزد، دلت ای سنگ دل بر ما نسوزد، عجب نبود اگر خارا نسوزد. نسوزم تا نسوزانم دلت را، در آتش چوبه تر تا تنها نسوزد. برم دل در برم نیست، تو دوری از برم دل در برم نیست، هوای دیگری اندر سرم نیست. به جان دل برم که از هر دو عالم تمنای دیگر جز دل برم نیست. به روی دلبری گر مایل استم، به روی دلبری گر مایل استم، مکن منم گرفتار دل استم. خدا را ساربان آهسته میرم، خدا را ساربان آهسته میرم، که من وامانده این غافل استم. خوشا دردی که درمانی ندارم، سری که از عشق سامانی ندارم. خوشا دردی که درمانی ندارم، سری که از عشق سامانی ندارم. ندارد ذوق جانم لذت عمر، اگر دل مهر جانم نی دل بی مهر جانا هر که را هست، دلی دارد ولی جانی به هر کشور قدم زد ما که بهش امیر عقل فرمانی ندارد. سرد و چهره زرد، حدیث خوشان عاشق که با زلف و رخ دوست، حدیث از کفر و ایمانی ندارد. خوشان عاشق که با زلف و رخ دوست، حدیث از کفر و ایمانی ندارد. خوشان دردی که در معنی ندارد، سری که از سامانی ندارد. دلی دیرم چو مرغ پا شکسته، دلی دیرم چو مرغ پا شکسته، چو کشتی بر لب دریا نشسته. همه گویند که طاهر تار بنواز، صدا چون می دهد تار گسسته.